στι ζώτε. Ουρουμάρε εμπαλάμω, τσιμποτσού οπότε. Una magina mengi. Wewe ni Mungu wa wengi. Mungu wa milimani, Mungu wa tambarare. Mungu wa kanisani, Mungu misikitini. Mungu wa milimani, Mungu wa tambarare. Mungu wa kanisani, ninamwamini mimi. Wewe ni Mungu. Ukanipa love, ukanipa fame, ukanipa wife, ukanipa favor, na hii ni tie. Your blessings is all I got, Father. Ukanipa name, ukanipa love, ukanipa fame, na beautiful wife, ukanipa haters, wanipe side. Thank you.